même si c'est pas trop ce mouvement de l'aimer. Ça, tu es moi, je le sauve. W tym drugim Bóg mówi za dwajty kapitel. W trzeciej Mojżeszowej z drugiego rozdziału. Trzecia Mojżeszowa, drugi rozdział. Jeżeli ktoś chce złożyć Panu ofiarę z pokarmów, to niechaj ofiarą jego będzie przednia mąka. Niechaj poleje ją oliwą i nałoży na nią kadzidła. Potem przyniesie ją do synów Arona, kapłanów. Kapłan weźmie z tego pełną swoją garść mąki z oliwą wraz z całym jej kadzidłem i spali ją na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę ogniową, woń przyjemną dla Pana. Co zaś pozostanie z ofiary z pokarmów, przypadnie Aronowi i jego synom. Będzie to najświętszą częścią z ofiar ogniowych dla Pana. Jeżeli zaś chcesz złożyć na ofiarę z pokarmów to, co upieczone w piecu, niech to będzie ciasto pszaśne z przedniej mąki, zaczynione oliwą i cienkie placki pszaśne pomaszczone oliwą. A jeżeli twoją ofiarą ma być ofiara z pokarmów smażonych na patelni, to niech nią będzie pszaśnik z mąki przedniej zaczynionej oliwą. Pokruszysz go na drobne kawałki i nalejesz nań oliwy, to jest ofiara z pokarmów. Jeżeli twoja ofiara ma być ofiara z pokarmów gotowanych w rondlu, to niech będzie zrobiona z mąki przedniej zaczynionej oliwą. I przyniesiesz ofiarę z pokarmów przyrządzoną dla Pana z tych rzeczy i oddasz ją kapłanowi, a on złoży ją na ołtarzu. Potem kapłan wydzieli z tej ofiary z pokarmów część jej jako pamiątkę i spali ją na ołtarzu. Jest to ofiara ogniowa, woń przyjemna dla Pana. To, co pozostanie z ofiary z pokarmów, przypadnie Aronowi i jego synom. Będzie to najświętszą częścią z ofiar ogniowych dla Pana. Żadna ofiara z pokarmów, którą składać będziecie Panu, nie może być przyrządzana na kwasie, gdyż nic kwaszonego ani miodu nie możecie składać na ofiarę ogniową dla Pana. Możecie je składać Panu jako ofiarę pierwocin, lecz nie możecie ich kłaść na ołtarzu, aby się przemieniły w woń przyjemną. Każdą Twoją ofiarę z pokarmów posolisz. Żadnej Twojej ofiary z pokarmów nie pozbawisz soli przymierza bogatego. Przy każdej ofierze swojej składać będziesz i sól. Jeżeli zaś z pierwocin składać będziesz Panu ofiarę z pokarmów, to złożysz kłosy prażone na ogniu, krupy ze świeżego ziarna jako ofiarę z pokarmów z pierwocin Twoich. Nalejesz na nią oliwy i nałożysz na nią kadzidła. To jest ofiara z pokarmów. Kapłan spali na ofiarę pamiątki, krupy i oliwę wraz z całym kadzidłem jako ofiarę ogniową dla Pana. Und dann aus Kapitel 6, Vers 12, bei euch müsste das Vers 19 ja, das wollte ich sagen. Das ist ein bisschen, wie heißt der Vers? Dies ist die Opfergabe auch für seine Söhne. Also okay. Nächstes Vers beständig ist bei wie viele? Wo die zwei Verse? Nee, bis 16 und bis zum 23. Okay. Also deutschen 12-16. Szósty rozdział, 19 wiersz. Also im deutschen 6 Vers 7 bis 6 Vers 16 und im polnischen 6 Vers 17 bis 23. Okay. Szósty rozdział od 14 wiersza do 24. Do 23. 14 wiersz. A takie jest prawo dotyczące ofiary z pokarmów. Składać ją będą synowie Arona przed Panem po przedniej stronie ołtarza. Weźmie z ofiary z pokarmów garść przedniej mąki z oliwą wraz z całym kadzidłem, które jest na ofierze z pokarmów i spali to na ołtarzu jako ofiarę pamiątki woń przyjemną dla Pana. A to, co z niej pozostanie, spożyje Aron i jego synowie. Będzie się to spożywało jako prześniki na miejscu świętym, na dziedzińcu namiotu zgromadzenia spożywać to będą. Nie będzie się tego piekło na kwasie. Dałem im ją jako ich dział z moich ogniowych ofiar. Jest to świętością nad świętościami, podobnie jak ofiara za grzech i jak ofiara pokutna. Każdy mężczyzna wśród synów Arona może to spożywać. Jest to przepis wieczny dla waszych pokoleń dotyczący ofiar ogniowych Pana. Każdy, kto się ich dotknie, staje się świętym. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Taka jest ofiara Arona i jego synów, którą złożą Panu w dniu swojego namaszczenia. Dziesiątą część efy mąki przedniej jako stałą ofiarę z pokarmów, połowę z tego rano, a drugą połowę wieczorem. Będzie się to przyrządzać na oliwie na patelni. Przyniesiesz to dobrze wypieczone i złożysz rozkruszone jako ofiarę z pokarmów woń przyjemną dla Pana. Kapłan, który będzie namaszczony na jego miejsce pośród jego synów, będzie to czynił. Taki jest wieczny przepis Pana. Będzie to spalone całkowicie. Każda ofiara kapłańska z pokarmu będzie spalona całkowicie, nie będzie spożywana. Es ist schon eine Zeit lang her, dass wir hier gemeinsam das Brandopfer betrachtet haben. Już jest to troszeczkę dawniej temu, jak tutaj razem mogliśmy jeszcze rozważać ofiarę całopalną, was uns in Kapitel 1 vorgestellt wird. Która jest nam przedstawiona w rozdziale pierwszym. Und wir haben gesehen, dass es bei jedem Opfer Besonderheiten gibt. Widzieliśmy, że przy każdej ofierze są pewne szczególności. Und das sind in den ersten fünf Kapiteln von dem dritten Buch Mose fünf verschiedene Opfer beschrieben werden. I że w pierwszych pięciu rozdziałach trzeciej Mojżeszowej są opisane nam pięć różnych rodzajów ofiar. Es beginnt in Kapitel 1 mit dem Brandopfer. W pierwszym rozdziale rozpoczyna się tą ofiarą całopalną. Dann kommt in Kapitel 2 das Speisopfer, von dem wir heute gelesen haben. W drugim rozdziale występuje ofiara z pokarmów, o której dzisiaj czytaliśmy. In Kapitel 3 das Friedensopfer oder das Dankopfer. W trzecim rozdziale w niemieckim ofiara pokoju albo dziękczynienia, w niemieckim pojednania. Und dann in Kapitel 4 und 5 das Sünd- und Schuldopfer. W czwartym i piątym rozdziale jest to ofiara za grzech i ofiara pokutna. Dann gibt es in Kapitel 6 und 7 zu jedem Opfer noch besondere Anweisungen. I w szóstym i siódmym rozdziale jeszcze dla każdej ofiary istnieją szczególne wskazówki. Als Gott diese Gebote für diese fünf Opfer gegeben hat, znaczy, gdy Bóg dał te nakazy dotyczące tych ofiar, da dachte er schon an den Herrn Jesus. To już wtedy myślał on o Panu Jezusie. Und wir haben bei dem Brandopfer ein paar Besonderheiten gesehen, die es bei den anderen Opfern nicht gibt. I w przypadku tej ofiary całopalnej widzieliśmy pewne szczegóły, których nie ma w przypadku innych ofiar. Es war ein Opfer, was ganz für Gott war. Była to ofiara cała dla Boga. Nur die Haut war für den Priester. Jedynie skóra była dla kapłana. Es war ein freiwilliges Opfer. Była to ofiara dobrowolna. Aber auch das Opfer, von dem wir heute gelesen haben, ist ein freiwilliges Opfer. Ale i ta ofiara, o której dzisiaj czytaliśmy, jest ofiarą dobrowolną. Bei dem Brandopfer haben wir uns daran erinnert, dass der Herr Jesus sich als Sohn ganz dem Vater geweiht hat. Jeśli chodzi o ofiarę całopalną, to przypominaliśmy sobie, że Pan Jezus jest tam przedstawiany jako ten, który całkowicie poświęcił się Bogu Ojcu. Und dass wir das besonders im Johannesevangelium finden. I że szczególnie znajdujemy to w Ewangelii Jana. Wie ist das nun, wenn wir so ein Kapitel haben wie 3. Mose 2 und wir wollen Belehrungen für uns daraus nehmen? Jak to ma się ta sprawa, jeśli mamy taki rozdział przed nami, 3. Mojżeszowa 2 i chcemy wyciągnąć z tego pouczenia dla nas? Ist es dann so, dass wir möglichst viel Fantasie brauchen, um etwas zu verstehen? Czy jest tak, że wtedy potrzebujemy bardzo dużo fantazji, aby coś z tego zrozumieć? Nein, Fantasie hilft uns nicht. Nie, nasza fantazja nam nie pomoże. Der Heilige Geist hilft uns. Duch Święty nam pomaga. Aber bei den Bildern des Alten Testamentes reicht das nicht. Ale jeśli chodzi o obrazy starotestamentowe, to nie wystarczy. Wir müssen zunächst einmal das Neue Testament kennen. Musimy jako pierwsze znać Nowy Testament. Und wenn wir das Neue Testament kennen und lesen dann das Alte, a jeśli Nowy Testament znamy i czytamy, a potem Stary Testament, stellen wir fest, dass viele Gedanken, die Gott uns im Neuen Testament offenbart hat, auch schon im Alten Testament enthalten sind. To wtedy stwierdzamy, że wiele rzeczy, które Bóg objawił nam w Nowym Testamencie, są już zawarte w Starym Testamencie. Und bei den Belehrungen aus den Briefen ist es so, a w przypadku pouczeń z listów jest tak, dass dann die Geschichten aus dem Alten Testament und die Lehre des Neuen Testamentes lebendig machen. Że te opowieści starotestamentowe jakby obrazują nam pouczenia nowotestamentowe. Und dadurch kann es sich oft auch besser einprägen. I dzięki temu też te pouczenia potrafimy lepiej zapamiętać. Bei dem Speisopfer ist es so, dass es auch wieder auf den Herrn Jesus hinweist. W przypadku ofiary z pokarmów, ona też wskazuje na Pana Jezusa. Und das ist uns, ja, ich sage es jetzt schon mal vorweg, besonders den Herrn Jesus im Lukas-Evangelium zeigt. I że ta ofiara nam w szczególny sposób pokazuje Pana Jezusa w Ewangelii Łukasza. Wie der Jesus vollkommener Mensch gewesen. Tak jak Pan Jezus był tam doskonałym człowiekiem. Das heißt, wir müssen zunächst einmal im Lukas-Evangelium erkannt haben, dass der Herr Jesus dort uns als der Sohn des Menschen vorgestellt ist. I my to znaczy musimy najpierw też rozpoznać, że właśnie Pan Jezus w tej Ewangelii jest nam przedstawiany jako Syn Człowieczy. Wenn wir dann dritte Mose 2 lesen, dann stellen wir fest. A gdy czytamy trzecią Mojżeszową, drugi rozdział, to wtedy stwierdzamy. Das ist ein Opfer ohne Blut. Jest to ofiara bez krwi. Das Speisopfer hat nicht mit Tod zu tun. Ofiara z pokarmów nie ma nic do czynienia ze śmiercią. Genauso wie das Leben des Herrn Jesus bis zu seinem Kreuz nicht mit Tod zu tun hatte. Tak samo jak życie Pana Jezusa aż do jego śmierci nie miało nic do czynienia ze śmiercią. Aber wenn wir das dann miteinander verbinden, Speisopfer und den Herrn Jesus in seinem Leben als Mensch. Ale gdy to potem ze sobą połączymy, ofiarę z pokarmów i Pan Jezus w swoim życiu jako, jako człowiek. Dann können wir sagen, der Herr Jesus war auch als Mensch ein Opfer für den Führungsplan. To wtedy możemy powiedzieć, Pan Jezus także jako człowiek w swoim życiu był ofiarą dla swego Boga Ojca. Alles, was getan hat, hat für seinen Vater getan. Wszystko, co uczynił, uczynił dla swego Ojca. Also das Erste, was wir in Verbindung mit dem Speisopfer lernen, ist, dass es ein Opfer war ohne Blut. Więc pierwsze to, co uczymy się z tej ofiary z pokarmów, to jest to, że była to ofiara bez krwi. Das Zweite ist dann in Vers, in Vers 1, das sind die Bestandteile dieses Opfers. Następne to jest to, są to te składniki tej ofiary też, wymienione w pierwszym wierszu. Die Bestandteile sind Feinmehl, Öl und Weihrauch. Są to mąka przednia, oliwa i kadzidło. Später ab Vers 4 sehen wir dann, dass man diese Zutaten unterschiedlich zubereiten konnte. Później od wiersza 4 widzimy, że te składniki można było w różny sposób ze sobą zmieszać. Man konnte einen Ofen wegmachen, można fladen, Opfer in der Pfanne und in ein Opfer in der. Można to było upiec w piecu, czy też na patelni, albo i w rondlu. Aber die Zutaten blieben die gleichen. Ale te składniki pozostały te same. Wenn wir jetzt in unser Herzen aufgenommen haben, dass es bei diesem Opfer um den Herrn Jesus geht. Jeśli w naszych sercach przyjęliśmy to, że w tym przypadku tej ofiary chodzi o Pana Jezusa, dann geht es auch bei dem Feinmehl und dem Öl und dem Weihrauch um ihn. To także w przypadku tej mąki przedniej, tej oliwy i tego kadzidła chodzi również o niego. Wir sehen später, dass das Feinmehl nicht gesäuert sein durfte. Później też widzimy, że ta mąka przednia nie mogła być zakwaszona. Der Sauerteig, über den Sauerteig sagte Herr Jesus auch etwas in den Evangelien. Kwas, to, jeśli chodzi o ten kwas, to na temat tego Pan Jezus też mówił coś w Ewangeliach. Er spricht von dem Sauerteig der Pharisäer und der Sadduzäer und der Herodianer. Mówi o kwasie faryzeuszowym, czy Sadduzeuszowym, albo też Herodian. Und das sind böse Prinzipien in dem Leben. Są to, przedstawiają te rzeczy, złe zasady w życiu. Und deshalb werden wir auch in 1. Korinther 5 aufgefordert, alten Sauerteig rauszutun. Dlatego też w 1 Koryntian 5 rozdziale jesteśmy wzywani do tego, abyśmy ten stary kwas go usunęli. In Verbindung mit unserem Leben kann es immer wieder mal sein, dass Sünde in unser Leben kommt. W związku z naszym życiem wciąż na nowo może tak być, że grzech się tam wkrada. Und dass das, was eigentlich rein und heilig sein soll, durch sündige Prinzipien verdorben wird. Że to, co właściwie ma być święte i czyste, jest potem sute czy zabrudzane przez złe zasady. Beim Herrn Jesus gab es das gar nicht erst. U Pana Jezusa takiego czegoś wcale nie było. Von ihm lesen wir, dass er keine Sünde kannte. O nim czytamy, że on grzechu nie znał. Natürlich wusste er auch, was Sünde ist und was böse ist. Oczywiście, że wiedział, co to jest grzech i co to jest zło. Aber das war nicht in ihm. Ale tego nie było w nim. Ja, so lesen wir auch, dass Sünde nicht in ihm war. I tak też więc czytamy, że grzechu w nim nie było. Und der Apostel Petrus schreibt uns, dass der Jesus keine Sünde tat. A apostoł Piotr nam pisze, że Pan Jezus grzechu nie popełnił. Das Feinmehl bei ihm war rein von seiner Geburt bis zum Kreuz. Ta mąka przednia obrazująca Pana Jezusa była czysta od urodzenia aż do krzyża. Finden im dritten Buch Mose auch Anweisungen, wie es ist, wenn der Priester mit etwas Totem in Verbindung kam. W trzeciej Mojżeszowej znajdujemy też wskazówki na to, co należało uczynić, jeśli kapłan zetknął się z kimś, z czymś umarłym. Oder auch wenn Menschen mit Toten in Berührung kamen. Also bitte ludzie dotknęły jakiegoś martwego. Und Tod, das ist auch ein sündiger Zustand in dieser Welt. A śmierć to też jest taki grzeszny stan w tym świecie. Und dann heißt es immer, der mit Toten in Berührung kommt, ist unrein. I zawsze tak napisane jest, że ten, który dotknął się martwego, jest nieczysty. Das war bei dem Herrn Jesus nicht. U Pana Jezusa tak nie było. Er konnte Tote anrühren und sie heilen. On mógł dotknąć się kogoś martwego i go wzbudzić z martwych. Er konnte Verbindung haben zu Aussätzigen und sie heilen. Mógł mieć kontakt z trędowatymi i ich uleczyć. Er blieb rein. On pozostał czystym. Lass uns auch eine Stelle lesen aus Johannes 8. Przeczytajmy jedno miejsce z Jana 8 rozdziału. Vers 25. Jana 8 rozdział, 25 wiersz. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im. Wtedy pytali go, kimże ty jesteś? Jezus odpowiedział im, jestem dokładnie tym, kim, co ja też do was mówię. To znaczy, on wszystkim tym, co mówił, był rzeczywiście tym razem. Nie było w niego nic fałszu. Gut, vielleicht finden wir gleich noch einen anderen Vers, der bei euch genauso ist wie sonst. Może znajdziemy zaraz jakiś inny wiersz, który u was jest dokładnie tak samo jak u nas. Also, dieser Johannes 8, Vers 25 heißt, dass der Jesus genau nur das gesagt hat, was er dachte und nur das gedacht hat, was er auch sagte. Wiersz mówi nam to, że Pan Jezus dokładnie to wypowiadał, co myślał i myślał to, co wypowiadał. Also es gab kein, er war kein Taktiker. Ja, więc nie był on żadnym taktykiem jakimś. Ja, bo uns Menschen ist das schon mal so, ja? U nas ludzie tak już nieraz jest. Wir überlegen, ob es gut ist, etwas zu sagen oder zu schweigen, um unseren Vorteil zu suchen. My tak rozmyślamy, czy coś powiedzieć, albo nie powiedzieć, aby zyskać jakiś przywilej dla nas. Und der Jesus konnte von sich sagen, nehmt meine Worte. A Pan Jezus mógł o sobie powiedzieć, weźcie moje słowa. Und dann wisst ihr, wer ich bin. I wtedy będziecie wiedzieli, kim jestem. So konnte und kann kein Mensch reden. Tak nie mógł, tak nie potrafił, tak nie potrafi mówić żaden człowiek. Im Blick auf den, das Reden des Herrn Jesus finden wir in 1. Petrus 2 die Stelle, es wurde kein Trug in seinem Mund gefunden. Co do mowy Pana Jezusa, to znajdujemy to miejsce w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, że nie znaleziono zdrady na ustach Jego. Ja, es war nicht so, wenn der Jesus etwas sagte, dass das so zweideutig war. Nie było takiego czegoś u Pana Jezusa, jeżeli coś powiedział, że to było jakieś dwuznaczne. Das konnten die Menschen erkennen. I to ludzie mogli rozpoznać. Aber es gibt auch Dinge, die Gott erkannt hat in dem Herrn Jesus. Są też takie rzeczy, które sam Bóg jakby rozpoznał, czy poznał w Panu Jezusie. Wenn es in dem Psalmen heißt, du hast mich geprüft, nichts fandest du. Jeśli w Psalmach jest napisane, ty mnie doświadczyłeś, czy zbadałeś, nic nie znalazłeś. Was hat Gott gesucht? Was war das, was nicht gefunden wurde? Czego Bóg szukał, albo czego Bóg w Panu Jezusie nie znalazł? In dem Jezus wurde keine Sünde gefunden. W Panu Jezusie nie znaleziono grzechu. Und diese Prüfung des Herrn Jesus, die finden wir in Matthäus 4 und Lukas 4 auch sehr deutlich. I to jakby doświadczenie Pana Jezusa, czy to kuszenie, znajdujemy dokładnie w Mateusza 4 i w Łukasza 4 rozdziale. Wenn wir dort lesen, dass der Teufel den Herrn in die Wüste führte, der Geist, ja. Jeśli tam znajdujemy, że Duch prowadził Pana Jezusa na pustynię. Und dass er dann vom Teufel 40 Tage versucht wurde. I że tam przez diabła był kuszony przez 40 dni. Ja, durch den Geist in die Wüste geführt und dann von dem Teufel versucht. Ja. I tam był on kuszony przez diabła. Dann finden wir dort drei schwere Prüfungen. To znajdziemy tam trzy trudne doświadczenia czy próby. Nachdem der Herr Teufel 40 Tage versucht hatte, den Herrn irgendwie zu Fall zu bringen, kommt er zuletzt nochmal mit drei besonders schweren Prüfungen. Gdy Szatan kusił Pana Jezusa przez te 40 dni, to teraz pod koniec przychodzi jeszcze raz z trzema szczególnie trudnymi próbami. War es nötig, dass der Herr Jesus so geprüft wurde? Czy było to konieczne, że Pan Jezus był tak wypróbowany? Man kann sagen, ja. Można powiedzieć tak. Durch diese war klar bei dieser Prüfung, dass der Herr Jezus die Prüfung besteht. Było jasne już, jeśli chodzi o to doświadczenie, że Pan Jezus to przejdzie bez żadnego upadku. Aber es sollte für alle und auch für uns klar werden, dass der Jezus diese Prüfung mit sehr gut besteht. Ale dla nas i dla nas wszystkich miało stać się widoczne, że Pan Jezus nie tylko dobrze, ale bardzo dobrze przejdzie przez to. Und es heißt in dem zweiten Vers in Lukas 4, ich glaube, das ist nur in Lukas. I w Łukasza 4 rozdziale, w drugim wierszu jest napisane, als die Prüfung vollendet war. Ich... 4, 2. Er aß in jenen Tagen nichts und als sie vollendet waren, hungerte ihn. Zweiter Vers. Aha. Jest tak, a w dnia, drugi rozdział, czwarty rozdział, drugi wiersz, w połowie, w dniach tych nic miast, a gdy one przemieniły, jak niemieckie, gdy zostały dopełnione te dni, poczuł głód. Ja wreszcie teraz się vorbei waren. Vorbei. Gut. Der Teufel hat 40 Tage lang versucht, etwas zu finden, wo der Jesus einen Fehler macht. Więc diabeł przez 40 dni szukał w Panu Jezusie coś znaleźć, który mógłby mu wykazać jakiś błąd. Und er hat es nicht geschafft. I nie osiągnął tego. Und wir lesen in Vers 13 am Schluss, der Teufel sich für eine Zeit von ihm. I w 13 wierszu tego rozdziału czytamy na koniec, że odstąpił od niego do pewnego czasu. Er wollte es nochmal später wieder versuchen. To znaczy, po jakimś czasie później znów chciał to spróbować. Und er hat es auch versucht, dann durch den Verrat des Judas und die Verurteilung zur Kreuzigung. Spróbował to przez tą zdradę Judasza i także przez to skazanie na śmierć krzyżową. Ja, so finden wir dieses Feinmehl bei dem Speisopfer. Tak więc znajdujemy tą mąkę przednią w tej ofierze z pokarmów. Was aus, wahrscheinlich aus Weizenmehl war. Ja, słyszałem, że będę wchodził. Bo w niemieckim napisie tłumaczą to fajne, to jest mąka bardzo, bardzo delikatna i bardzo taka drobna. Bardzo drobna, ale można prawdopodobnie to była mąka przednia. Wenn wir kennen heute eigentlich nur noch feines Mehl. My dzisiaj to właściwie tylko znamy już taką drobną mąkę. Wenn man eine Mühle hat, die nicht ganz so fein mal, dann gibt es grobes Mehl und feines Mehl, ja, so gewischt. Mamy też młynie? Młynek. Jeśli ma się taki młynek, to można tą mąkę różną tak zmielić, że nie musi to być koniecznie tak drobne, jak my to dzisiaj znamy. Bei uns Menschen ist das schon mal so, ja? Der eine ist besonders lieb, der andere fleißig, der andere treu. To znaczy ten obraz tej różności, to jest tak, że u nas jest tak też, że ludzie jesteśmy, jeden jest bardzo miły, jeden bardzo, was hast du gesagt, lieb und ja, treu, wierny, gerecht, sprawiedliwy. Das sind alles gute Eigenschaften. To wszystko są dobre cechy. Und auch bei uns Gläubigen, es ist oft so, dass das eine stärker ist als das andere. Także u nas wierzących jest tak, że nieraz to jedno jest bardziej mocne, a to drugie nie. Und bei dem Herrn war das alles ausgeglichen. A u Pana Jezusa to było wszystko zrównoważone. Aber lass uns noch etwas auf diese anderen Bestandteile des Opfers eingehen. Ale przyjrzymy się jeszcze to nieco tym innym składnikom tej ofiary. Es gab auch noch Öl bei dem Speisopfer. Była tam też oliwa. Wovon redet das? O czym mówi ten olej? Es ist ein Bild von dem Heiligen Geist. Jest to obraz Ducha Świętego. Lass uns dazu eine Stelle lesen, wo das deutlich wird, aus Zacharia 4. Jedno miejsce z Zachariasza 4 rozdziału, przeczytamy, aby nam to wyjaśnić, czy przedstawić. Zacharia 4, Vers 2 und 3 erstmal. Zachariasza, 4 rozdział, 2. Steht vor dem Leuchter aus Gold und dann die Gießröhrchen und die Olivenbäume. Drugi i trzeci wiersz. I zapytał mnie, co widzisz? A ja odpowiedziałem, widzę, oto jest świecznik cały ze złota, a na jego szczycie jest czasza. Na niej jest 7 lamp, a lampy, które są na jej szczycie, mają po 7 knotów. Dwa drzewa oliwne stoją obok niego. Jedno z prawej strony czaszy, a drugie z jej lewej strony. Und dann Vers 4. Fragt Zacharia, was sind diese Ölbäume? Und dann kommt die Antwort in Vers 6. Deshalb liest mal Vers 4 bis 6. Czyli w czwartym wierszu pyta Zachariasz, kto to jest tymi drzewami oliwnymi i w szóstym wierszu mamy odpowiedź. Przeczytamy od 4 do 6 wiersza. Wtedy odezwałem się i rzekłem do anioła, który rozmawiał ze mną, co to oznacza, mój panie. Anioł, który rozmawiał ze mną, tak odpowiedział. Czy nie wiesz, co to oznacza? Ja odpowiedziałem, nie, mój panie. Wtedy on odpowiedział, mówiąc do mnie, takie jest słowo Pana do Zorobabela. Nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, mówi Pan zastępów. A to jest eine Stelle, wo man sieht, dass die Olivenbäume erklärt werden mit dem Geist. To jest jedno miejsce, które mówi o tym, że te drzewa oliwne są obrazem Ducha Świętego. Das ist der Geist Gottes, ja. Ja, to jest Duch Boży. Wir hatten gerade schon eine Stelle, wo wir gesehen haben, dass der Jesus durch den Geist in die Wüste geführt wurde. Już widzieliśmy przed chwilą jedno miejsce, że Pan Jezus przez Ducha został zaprowadzony na pustynię. Aber die Leitung durch den Geist ist nicht das Einzige, was bei dem Herrn Jesus kennzeichnend war. Ale to prowadzenie przez Ducha nie było jedyną rzeczą, która cechowała Pana Jezusa. Wir sehen in Vers 4 das ist, und Vers 5, dass es zwei Möglichkeiten gab, das Öl mit dem Mehl zu verarbeiten. W naszym rozdziale, w 4 i 5 wierszu widzimy, że były zwei rzeczy, nie? Vers 4 und 5. Że są tam dwie możliwości, jak można to było tutaj obrobić. Es steht einmal in Vers 4, dass das Öl mit dem Feinmehl vermengt wurde. Ja, steht auch auf 4, 5. In Vers 4 ist beides gemengt mit Öl und gesalzt mit Öl. Ja, ich muss jetzt gucken, was gemengt und gesalzt. Gesalzt, ja, richtig. Są dwie możliwości tego, co mówimy. Po pierwsze, może to być zaczynione oliwą, a po drugie pomaszczone oliwą. Amen. Jezus sehen wir auch diesen Unterschied. U Pana Jezusa widzimy też taką różnicę. Wir lesen in Kolosser 2, dass die Fülle der Gottheit in dem Herrn Jesus gewesen ist. Widzimy w Kolosem 2 rozdziale, że cała pełnia boskości była w Panu Jezusie. Czy das heißt, der Herr Jesus war wypełniała go. Komplett durchdrungen von der ganzen Gottheit. To znaczy, Pan Jezus był jakby kompletnie przeniknięty całą boskością. Und obwohl er Mensch war, war er auch Gott. I pomimo tego, że był człowiekiem, był także Bogiem. Und sogar in Lukas Evangelium finden wir das. Nawet w Ewangelii Łukasza takie coś znajdziemy. Gott legt Wert darauf, wenn wir den Herrn Jesus als Mensch betrachten. Bóg kłada też nacisk na to, że jeżeli spoglądamy na Pana Jezusa jako na człowieka, dass wir nicht vergessen, dass er auch Gott ist. Abyśmy nie zapomnieli, że także jest Bogiem. Und so heißt es in der Ankündigung der Geburt des Herrn. I tak w zapowiedzi narodzin Pana jest napisane, das Heilige, das geboren wird, wird Sohn Gottes genannt werden. To święte, co się narodzi, będzie nazwane Syn Boży. Und vielleicht können wir das sehen in diesem Opfer, wenn das Öl durch das Mehl gemengt ist. Nie, być może właśnie to możemy zobaczyć, czy widzieć w tym słowie, jeśli to jest zaczynione oliwą, znaczy zupełnie zmieszane. Aber es gab auch einen Moment im Leben des Herrn Jesus, wo der Heilige Geist in besonderer Form auf ihn kam. Ale była też chwila, w której Duch Święty w szczególny sposób stąpił na Pana Jezusa. Und das finden wir bei der Taufe des Herrn im Jordan. I znajdujemy to w czasie, gdy Pan Jezus został ochrzczony w Jordanie. Als der Jesus dann aus dem Jordan aufstieg, gdy Pan Jezus potem znów wyszedł z Jordanu, kam der Geist wie eine Taube auf ihn und blieb auf ihm. To Duch stąpił na niego jak gołębica i pozostał na nim. Das ist, wenn man mit Öl eingesalzt wird oder das Mehl mit Öl salzt, dann bleibt das Öl außen. To jest tak samo jak się namaści jakiś tam plastik czy coś oliwo, to pozostaje na zewnątrz, ale to pozostaje na tym. Und so finden wir eben beides bei dem Herrn Jesus. Tak więc obie rzeczy znajdujemy u Pana Jezusa. Der Heilige Geist in ihm. Duch Święty w nim. Und der Heilige Geist auf ihm. Duch Święty na nim. Eine Stelle, wo es auch dass die Salbung mit dem Heiligen Geist verbunden wird, ist auch 1. Johannes 2, Vers 20. Także jedno miejsce, które jest powiązane z Duchem Świętym i namaszczeniem, to jest 1. Jana 2, 20. Wo es heißt, er hat die Salbung mit dem Heiligen. Gdzie napisane jest, macie namaszczenie świętego i znacie, czy wiecie wszystko. Das Heilige ist auch der Heilige Geist. To święte to też jest Duch Święty. Also wenn wir uns etwas merken wollen über das Speisopfer, jeśli chcemy coś zapamiętać sobie na temat ofiary z pokarmów, dann denken wir also erst einmal daran, dass es ein unblutiges Opfer ist. To myślimy o tym, że jako pierwsze jest to ofiara bezkrwawa. Dann an die Bestandteile, Feinmehl, Öl. Ale myślimy także o tych składnikach, o mące przednie i o oliwie. Weihrauch. Jako trzecie kadzidło. Weihrauch war zum Wohlgeruch. To kadzidło to było jako na tą woń. Und wenn wir jetzt etwas sehen, wie das in der Praxis war mit dem Speisopfer. A gdy widzimy, jak to w praktyce było z tą ofiarą z pokarmów, dann war es so, dass jemand Gott etwas geben wollte. To było tak, że Bóg chciał, że ktoś chciał Bogu coś podarować. Und Gott dann sagt, wenn du mir etwas, wenn du mir Feinmehl geben willst mit Öl. A Bóg wtedy mówi, jeśli chcesz mi dać mąkę pszenną z oliwą, dann kannst du das gerne tun. To chętnie możesz tak postąpić. Und ich sage dir dann, wie du das tun musst. Ale ja ci wtedy powiem, jak to masz uczynić. Und er konnte sich dann überlegen, ob er das in dem Ofen backt. I ten człowiek potem mógł się zastanowić na tym, czy upiecze to w tym piecu. Dann war dieses ganze Opfer mit einer Kruste umgeben, die das Feuer gebildet hatte. Wtedy ta ofiara była otoczona ze wszystkich stron, jakby na kostum był. Ja, also es war, wenn es im Ofen ist, dann ist ja, von allen Seiten warm und heiß und dann gibt es Kruste. I to było tak, że to było z wszystkich stron otoczone ciepłem i powstała jakby taka jakby skóra, nie wiem, takie, jak? Skorupa, tak, skorupa powstała z wszystkich stron. Oder man konnte das auch in der Pfanne braten. Można też to było piec w patelni. Man konnte auch ganz ohne Feuer das machen. Das war dann in dem Napf in Vers 7. To można też było czynić zupełnie bez ognia, to wtedy było w tym rondlu. Egal wie der Mann aus Israel hat sich überlegt hatte. Obojętnie jak to ten mąż z Izraela sobie to wyobraził, czy wybrał. Er hatte das dann zu Hause so vorbereitet. On w domu to tak przygotował. Kam mit diesem Opfer zu dem Altar. Przyszedł z tą ofiarą do ołtarza. Und dann nahm der Priester etwas von diesem Opfer weg. Wtedy kapłan coś z tej ofiary wziął. Dann kam der Weihrauch darauf. Potem położył na to kadzidło. Und das Stück, was der Priester wegnahm, wird Gedächtnisteil genannt. I ta część, którą wziął kapłan, nazywana jest częścią pamiątkową dla Pana. Und dann wird dieses Gedächtnisteil zusammen mit dem Weihrauch auf den Altar gelegt. I wtedy właśnie ta część pamiątkowa dla Pana jest razem z kadzidłem położona na ołtarzu. Und von diesem Speisopfer durften Aaron und seine Söhne essen. Das ist wirklich das, ne? Ja. Z tej pozostałej ofiary z pokarmów to Aaron i jego potomkowie mogli z niej tę ofiarę jeść. Der Weihrauch war nur für Gott. Ale to kadzidło było tylko dla Boga. Und von dem Speisopfer war ein Teil für Gott. I także z tej ofiary z pokarmów część była dla Boga. Und wir sehen einfach darin, dass es im Leben des Herrn Jesus etwas gab, was für Gott besonders kostbar war. Widzimy w tym, że w życiu Pana Jezusa było coś dla Boga, co było właśnie dla Niego czymś bardzo szczególnym, kosztownym. Und an zu drei Gelegenheiten sagt Gott das sehr deutlich. I w przypadku trzech okazji Bóg bardzo wyraźnie to tak przedstawia. Das erste Mal ist auch in Verbindung mit der Taufe des Herrn. Po raz pierwszy to mamy właśnie w związku z chrztem naszego Pana. In Matthäus 3. Mateusza w trzecim rozdziale. Lies wohl Vers 16 mit, weil das Teil mit der Taube ist und dann Vers 17. Mateusza 3, rozdział 16 i 17 wiersz. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. I oto rozległ się głos z nieba: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Und dann finden wir auf dem Berg der Verklärung, dass der Himmel sich öffnet. Także na Górze Przemienienia znajdujemy, że niebo się otwiera. Und auch Gott sein Wohlgefallen über den Herrn Jesus ausdrückt. Tak samo i tam Bóg wyraża swoje upodobanie dotyczące Pana Jezusa. Ja, und in Johannes hört dann auch nochmal die Stimme Gottes kam. I w Jana 12 rozdziale jeszcze raz znajdujemy taką sytuację, że głos Boży w ten sposób się objawił. Also wenn die Menschen, wenn viele Menschen schon nicht erkennen wollen, dass der Jesus kein normaler Mensch ist. Więc jeśli już ludzie, czy wielu ludzi nie chciało rozpoznać, że Pan Jezus jest niezwyczajnym człowiekiem, sondern ein hervorragender Mensch, ale jest wybitnym człowiekiem, dann hat Gott das auf jeden Fall erkannt und hat auch dafür Zeugnis gegeben. To na pewno jest tak, że Bóg to poznał i dał też świadectwo tego. Wir lesen einmal im Lukas-Evangelium auch, dass der Jesus zunahm an Gunst bei Gott und Menschen. Także w Ewangelii Łukasza czytamy, że Pan Jezus przybierał w łasce u Boga i u ludzi. Da war etwas, wo Gott das ganze Leben über Freude an dem Herrn Jesus hatte. Było więc w nim coś, w czym Bóg przez całe życie swego znajdował w nim swoją radość. Vielleicht ein paar Gedanken noch zu diesen unterschiedlichen Opfern: Ofengebäck, Pfanne und Napf. Może jeszcze kilka myśli na temat tych różnych rodzajów składania tej ofiary w piecu, na patelni i w rondlu. Wir haben, wenn wir jetzt an das Speisopfer denken, die Zeit des Lebens des Herrn Jesus vor uns. Jeśli myślimy o ofierze z pokarmów, to mamy czas życia Pana Jezusa przed nami. Aber wir können vielleicht auch an die ersten drei Stunden am Kreuz denken. Ale być może też potrafimy pomyśleć o pierwszych trzech godzinach na krzyżu. Da war der Jesus noch nicht gestorben. Wtedy Pan Jezus jeszcze nie umarł. Aber er hatte schreckliche Leiden. Ale przeżywał straszne cierpienia. Und Feuer ist oft ein Bild von Gericht. A ogień często jest obrazem sądu. Gericht über Sünde. Sąd nad grzechem. Aber auch Gericht, was prüft. Ale także sąd, który po prostu wypróbuje, czy doświadcza. Prüfendes Gericht, das haben wir zum Beispiel, wenn Gold und Silber geläutert hat. Takie doświadczający sąd, na przykład mamy, jeśli złoto czy srebro było czyszczone. Und wir haben das uns daran schon erinnert, als der Teufel den Herrn versuchte, was das für eine Prüfung war. Już przypomnieliśmy sobie, gdy szatan czy diabeł kusił Pana Jezusa, cóż to było za doświadczenie. Das Feuer kam an den Herrn Jesus. Ogień osiągnął Pana Jezusa. Aber nicht erst am Kreuz hat er gelitten. Ale nie dopiero na krzyżu cierpiał Pan Jezus. Jesus war als Gerechter hier unter lauter ungerechten Menschen. Pan Jezus był tutaj jako sprawiedliwy pośród wielu jedynie niesprawiedliwych ludzi. Und das hat ihm wehgetan. I to go bolało. Es hat ihm auch wehgetan, wenn er die viele kranken Menschen sah, weil er darin die Folgen der Sünde sah. Bolało go to też, że widział tak wielu chorych ludzi, gdyż widział w tym następstwa grzechu. Es hat ihm auch wehgetan, wenn das zwischen Eltern und Kindern die Beziehung nicht funktionierte. Bolało go to też, jeśli relacje pomiędzy dziećmi a rodzicami nie funkcjonowały. Wenn jemand starb. Albo gdy ktoś umarł. Das waren alles Folgen der Sünde, das hat ihm wehgetan. To wszystko było następstwem grzechu i to go bolało. Und so war das ganze Leben hindurch für den Herrn Jesus, so war das ganze Leben hindurch für den Herrn Jesus auch Leiden. Mit Leiden verbunden. Tak więc też i całe życie Pana Jezusa dla niego było też nacechowane cierpieniami. Wir lesen in Hebräerbrief auch einmal, dass er durch Leiden vollkommen gemacht wurde. Czytamy także w liście do Hebrajczyków, że on został uczyniony doskonałym przez cierpienia. Es war nicht so, dass da was Unvollkommenes war, aber es musste deutlich werden, wie vollkommen der Jesus ist. Nie było tak, że u niego byłoby coś niedoskonałe, ale to musiało się objawić, że on jest doskonały. Das ging durch Leiden. A to właśnie zostało uczynione przez cierpienie. Das kennen auch manchmal die Kinder in der Schule. Czasami też i dzieci w szkole coś takiego uznają. Wenn sie dem Jesus treu sein möchten, jeśli dzieci chcą być wierne Panu Jezusowi, dann kommt es schon mal zu Konflikt mit der Lehrerin oder mit Klassenkameraden? To czasami powstaje pewien konflikt, może z nauczycielką, albo też z kolegami czy koleżankami. Und das tut weh. A to boli. Dann könnt ihr wissen, dass das die gleichen, dass das dem Herrn Jesus genauso weh getan hat, als er auf der Erde war. W takiej sytuacji możecie wiedzieć, że Pana Jezusa to tak samo bolało to na tej ziemi, gdy on takie cierpienia przeżywał. Es kann sein, dass man sich über den Herrn lustig macht. Możliwe, że ktoś naśmiewa się z Pana. Und ihr habt den Herrn lieb. A wy miłujecie Pana Jezusa. Da tut das weh. To wtedy to boli. Das ist, und wie, auch da können wir wieder sagen, das hat dem Herrn Jesus auch weh getan, wenn man Gott nicht die Ehre gegeben hat, die ihm zukam. I także tu możemy powiedzieć, że i to bolało Pana Jezusa, jeśli Bogu nie oddawano mu należnej czci. Nicht alle Leiden, oder nicht alles, was der Jesus erlebt hat, war gleich schlimm. Nie wszystko, co Pan Jezus jednak doświadczył, było równie tragiczne. Auch bei der Pfanne kommt Hitze an das Mehl oder das Öl. Także jeśli chodzi o patelnię, to gorąc dochodzi do niej i do tej oliwy. Ja. Und trotzdem ist das in der Pfanne nicht so schlimm wie im Ofen. A jednak w patelni nie jest to aż tak źle jak w tym piecu. Manchmal war bei dem Napf können wir sehen, dass da auch Dinge waren, wo keine Leiden waren. Jeśli chodzi o ten rondel, to też można widzieć jakby coś, że były rzeczy, w których nie było cierpienia. Kein Feuer. Nie ma żadnego ognia tutaj wymienionego. Aber es war einfach die vollkommene Menschheit des Herrn. Da. Ale po prostu była tak to doskonałe człowieczeństwo Pana Jezusa. Wenn er zum Beispiel im Haus in Betanien war, dann hatte er einfach Freude daran, dort zu sein. Gdy na przykład był w domu w Betanii, to miał radość z tego, że mógł być tam w tym domu. Ein Gedanke noch im Blick auf unsere Anbetung. Jeszcze jedna myśl dotycząca naszego uwielbienia. Wir können auch daran denken, dass wir als Gläubige gerne Gott Opfer bringen wollen und auch dem Herrn Jesus Opfer bringen wollen. My możemy też chętnie o tym pomyśleć, że my jako wierzący pragniemy Bogu przynosić ofiary. Und wir haben hier gelesen, dass Aaron und seine Söhne von diesem Speisopfer essen durften. Czytaliśmy też o tym, że Aaron i jego synowie mogli jeść z tej ofiary. Und Gott freut sich darüber, wenn wir etwas aus dem Leben des Herrn Jesus sehen. A Bóg cieszy się z tego, jeśli my widzimy coś z życia Pana Jezusa. Und wenn wir ihm das sagen. I jeśli mu to też przedstawiamy, mówimy. Gott hat sich schon daran gefreut, als der Jesus auf der Erde war. Bóg cieszy się tym wszystkim, już gdy Pan Jezus był na ziemi. Wir freuen uns an dem Herrn Jesus, wenn wir etwas in den Evangelien auf seinem Leben entdecken. A my cieszymy się wtedy, gdy czytając Ewangelię zauważamy coś z życia Pana Jezusa. Und wenn wir das, was wir entdeckt haben, dem Herrn Jesus sagen und Gott dem Vater sagen. A jeśli to, co rozpoznaliśmy, mówimy Bogu Ojcu i Panu Jezusowi, to jest to wtedy dla Niego tak, jak ofiara. Vielleicht erkennen wir noch nicht, dass der Jesus auf der Erde auch gelitten hat. Być może nie rozpoznajemy jeszcze, że Pan Jezus na ziemi cierpiał. Dann bringen wir ein Opfer im Napf. To wtedy przynosimy ofiarę w rundlu. Aber das ist auch ein Opfer. Ale to też jest ofiarą. Vielleicht wird es uns besonders deutlich, wie schlimm es für den Herrn Jesus war, auf dieser Erde zu sein. Być może staje się to dla nas widoczne, jak straszne to było dla Pana Jezusa, że musiał tu być na ziemi. Być może wtedy jest to już ofiarą na patelni. A jeśli szczególnie ważne staje się to dla nas, jak Pan Jezus cierpiał ze strony ludzi przy Jego skazaniu Go na śmierć i także na krzyżu. I to możemy Panu Jezusowi to tak powiedzieć i Mu za to podziękować. Wtedy w ofierze przynosimy jakby ofiarę w piecu. Wir finden dann noch, dass jedes Speisopfer mit Salz gesalzen werden musste. Znajdujemy także, że wszelka ofiara musiała być posolona. Bei dem Herrn Jesus war es einfach so, dass nicht, dass alles sinnlos war, dass auch nicht die Gefahr bestand, dass Sünde irgendwie da reinkam. U Pana Jezusa było tak, że nie było niczego grzesznego i nie było nawet niebezpieczeństwa, aby coś grzesznego mogło tam się znaleźć. Wir haben in Vers 11 den Gedanke, dass nichts aus Gesäuerten dazu kommen durfte. W 11 wierszu mamy tą myśl, że nic z kwaśnego nie mogło tam być dodane. Daran haben wir uns auch schon erinnert, was das bedeutet. Przypomnieliśmy sobie już, co to oznacza. Wir finden aber auch dort, dass kein Honig in das Speiseopfer kommen durfte. Znajdujemy tam jednak też, że żadnego miodu nie miało się tam znaleźć. Die Bedeutung von Honig in der Schrift ist nicht immer gleich. Znaczenie miodu w Piśmie Świętym nie zawsze jest jednakowe. Als Saul mal in den Krieg zog, gdy Saul pewnego razu wyruszył na wojnę, da hat er seinen Leuten mal verboten zu essen. To swoim ludziom zabronił, aby jedli. Und das war schlimm. I to było straszne. Und Jonathan hat damals Honig gegessen. A Jonathan wtedy zjadł miód. Und Saul hat festgestellt, dass dass Jonathan das gegessen hat. I Saul stwierdził to właśnie, że on zjadł ten miód. Und ja, Jonathan musste nicht sterben. Aber es war eigentlich eine gute Nahrung für Jonathan gewesen. I aczkolwiek Jonathan nie musiał umrzeć, to było też na pewno to dla niego dobrym pokarmem. Dadurch hat auch Kraft bekommen. Przez to otrzymał również i siłę. Auch bei Simson sehen wir das. Także u Samsona coś takiego zauważamy. Simson hatte mal einen Löwen erschlagen. Samson zabił lwa. Und der Löwe ist immer eine Gefahr. A lew zawsze jest niebezpieczeństwem. Und als der Tag später wiederkam, da findet auf einmal Honig in diesem Löwen. A gdy dzień później powracał, to w tym lwie znalazł miód. Und wir können daran sehen, dass Gott, es Gott möglich ist, aus etwas Bösem, aus etwas Schlimmem, etwas Gutes zu machen. Widzimy, że dla Boga jest to możliwe, z czegoś złego czy strasznego uczynić coś dobrego. Aber Honig ist oft etwas Gutes für diese Erde, was uns angenehm ist. Ale miód często jest czymś dobrym dla tej ziemi, co dla nas jest przyjemne. Was auch nicht böse ist. co z zasady nie jest złe. Und was auch von Gott gegeben ist. I co też jest dane od Boga. Und ich möchte noch eine Stelle lesen aus Sprüche 16, wo wir deutlich sehen, wie gut Honig ist. I chciałbym, żebyśmy tylko z przypowieści 16 rozdziału jedno miejsce otworzyli, aby zobaczyć, jak dobry jest miód. Sprüche 16, Vers 24. Przypowieści 16, rozdział 24, wiersz. Huldvolle Worte sind eine Honigwabe, süßes für die Seele und Gesundheit für das Gebein. Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Also wenn wir freundlich miteinander umgehen und gute Worte sagen. Więc jeśli jesteśmy uprzejmi wobec siebie i mówimy dobre słowa. Das ist wie Öl, was man wieder ein bisschen Schmiere da reinbringt. To jest tak jak olej, który znów coś namaszcza. Warum durfte jetzt bei dem Speisopfer kein Öl dabei sein? Ale dlaczego więc w tej ofierze z pokarmów nie mogło być miodu? Weil der Honig von diesen menschlichen Annehmlichkeiten spricht. Dlatego, gdyż miód mówi o tych ludzkich przyjemnościach. Ja. Wir sehen in den Evangelien schon mal, dass die Brüder zu dem Jesus kommen und auch seine Mutter. Widzimy też w Ewangeliach, że pewnego razu przychodzą do Pana Jezusa jego cieleśni bracia i jego matka. Und dass die anderen dann sagen, deine Mutter und deine Bruder stehen draußen und denken, dass sie jetzt besonders zu ihm kommen dürfen. I że inni mówią do Pana Jezusa, tam stoją twoi bracia, twoja matka i, to, że, i że oni myślą, że mają pewien jakiś szczególny przywilej, jeśli chodzi o to, że mogą przyjść teraz do Pana Jezusa. Und der Jesus fast hart gegenüber seinen Brüdern und seiner Mutter wird. A w tej sytuacji wydaje się tak, że Pan Jezus jest jakby twardy wobec swoich braci, swojej matki. Wenn es darum geht, dass wir an den Herrn Jesus denken als vollkommene Menschen, jeśli chodzi o to, że jeśli my myślimy o Panu Jezusie jako o doskonałym człowieku, dann dürfen wir das nicht vermischen mit menschlichen Elementen. To nie możemy tego mieszać z ludzkimi elementami. Wenn wir uns zu sehr ausmalen, wie der Jesus wohl ausgesehen hat. Jeśli za dużo sobie wyobrażamy, jak być może Pan Jezus wyglądał, wie gut er mit seinen Händen die Kinder streichen konnte oder so etwas. Czy w jaki sposób, czy jak dobrze on potrafił głaskać dzieci swoimi dłońmi, dann sind das Dinge, die weitergehen als die Beschreibung von Gottes Wort. To są to rzeczy, które idą dalej niż jak opis Słowa Bożego. Wo wir auch in Gefahr stehen, zu viel Menschliches reinzubringen. I jesteśmy w niebezpieczeństwie, aby wprowadzić w to za wiele rzeczy ludzkich. Und es gibt Dinge auf dieser Erde, die angenehm und gut sind. I są rzeczy, które na tej ziemi są przyjemne i dobre. Aber wie dürfen wir nicht mit dem Herrn Jesus und das, was als vollkommener Mensch auf dieser Erde gewesen ist, in Verbindung bringen? Ale nie możemy tego powiązać z Panem Jezusem i z tym, kim on był tutaj na tej ziemi jako człowiek. Dann finden wir plötzlich in Vers 12 die Opfergabe der Erstlinge. I nagle w wierszu 12 znajdujemy ofiarę pierwocin. Und da sehen wir gar nicht mehr Öl und Vanille. I tu wcale nie widzimy oliwy i mąki przednie, sondern da sehen wir Ehren. Ale widzimy tutaj kłosy. Und die sollten dem Herrn gebracht werden, aber nicht auf den Altar. One miały być przeniesione Panu, ale nie miały być położone na ołtarzu. Vers 14 finden wir erste Früchte. Wiesz, w 14 znajdujemy pierwsze owoce. Und da konnte man Ehren bringen, die am Feuer geröstet sind. Można było przynieść kłosy prażone na ogniu. Schrot von Jungkorn, da steht da. Krupy ze świeżego ziarna. Das ist das gleiche. Das ist auch Weizen. To też jest wszystko pszenicą. Aber noch nicht verarbeitet. Ale jeszcze nie przerobioną pszenicą. Man hat sich noch nicht so intensiv mit dem Leben des Herrn Jesus beschäftigt, so möchte ich das mal anwenden. Ja bym chciał to tak zastosować, że wtedy taka osoba przynosząca te rzeczy jeszcze niezbyt intensywnie zajmowała się osobą Pana Jezusa. Aber wenn wir diesen Ausdruck Erstlingen, Vers 12 sehen und den Vers, dieses Wort erste Früchte, Vers 14. Ale gdy widzimy te słowo pierwociny w wierszu 12 i także w wierszu 14, dann sehen wir zunächst mal eine Gemeinsamkeit. No widzimy więc coś, co mają te rzeczy ze sobą wspólne. Jest to zawsze coś, co jest pierwsze. I z tym też najlepsze. To jest dla Boga. Ale jeszcze coś innego do tego jest dodane. Und wir finden den Ausdruck Erstlinge und auch erste Früchte in Kapitel 23 nochmal. I ten wyraz pierwodziny, ich muss noch kurz sagen, das ist zweimal hier Erstlinge. Gut, da muss man einfach sagen, Erstlinge in Vers 12 ist ein anderes Wort wie Erstlinge in Vers 14. Trzeba powiedzieć, że te dwa słowa, które są w wierszu 12 i 14, przy czym to w 12 słowo pierwodziny jest inne słowo w hebrajskim niż w 14 wierszu, to ta kombinacja występuje jeszcze raz na innym miejscu. W kapitel 23 gibt es zwei Opfer, wo Erstlinge gebracht werden. W wierszu 23 są... Feste, wo Erstlinge gebracht werden. W rozdziale 23 są dwa święta, przy którym są zanoszone pierwociny. To sind einmal die Erstlinge der Gerstenernte. Hier steht sogar wo der Erstlinge, aber das ist die Gerste. Ich meine schon, das ist so. To jest, przy jednym święcie było tak, że się przynosiło pierwociny z jęczmienia. A 7 tygodni później pierwociny z pszenicy. I raz chodzi o zmartwychwstanie Pana. A za drugim, znaczy za tym innym razem chodzi o tworzenie zgromadzenia. Fest, dass es bei dem Speisopfer einen Gedanken gibt, wo es nicht direkt um den Herrn Jesus geht. I zauważamy, że jeśli chodzi o ofiarę z pokarmów, to nie ma, jest taka myśl, która nie bezpośrednio jako w pierwsze dotyczy Pana Jezusa. Es geht um uns. Ale chodzi o nas. Stellt eure Leiber da als lebendiges Schlachtopfer. Gott zu einem Römer 12, Vers 2. Rzymian 12, rozdział 2. Pierwszy wiersz jest napisane, że abyśmy składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. Wenn es um das Werk des Herrn am Kreuz geht, für Gott und für die Sünde. Jeśli chodzi o dzieło Pana na krzyżu dla Boga i w stosunku do grzechu, dann können wir das nicht nachmachen. To tego nie potrafimy naśladować. Aber wenn es um sein Leben hier auf der Erde ist. Ale jeśli chodzi o jego życie tutaj na ziemi. Und seine Weihe für Gott. I jego poświęcenie dla Boga. Sein sündloses Leben. Jego bezgrzeszne życie. Dann ist es so, wenn unser Leben ein Leben für Gott ist. To wtedy jest tak, że jeżeli nasze życie jest życiem dla Boga. Wo wir uns vom Bösen trennen. Gdzie odłączamy się od złego. Dann ist unser eigenes Leben auch ein Opfer. To i nasze własne życie jest ofiarą. Und darüber freut sich der Jesus. Z tego Pan Jezus się cieszy. Ich denke, wir haben jetzt viele Gedanken über dieses Speisopfer gehört. Ja myślę, że teraz usłyszeliśmy wiele myśli na temat tej ofiary z pokarmów. Und wir haben vielleicht Mühe, das alles zu fassen. I być może mamy trudności z tym, by to wszystko pojąć. Deshalb ist es gut, wenn wir vielleicht einige wesentliche Dinge uns auf Herz nehmen. Dlatego może będzie dobrze, abyśmy sobie kilka rzeczy, czy kilka myśli położyli sobie na nasze serca. Es geht bei dem Opfer um das Leben des Herrn Jesus. Chodzi o tej ofierze, o życie Pana Jezusa. Es geht um Reinheit, um Sündlosigkeit. Chodzi o czystość, o bezgrzeszność. Es geht darum, dass es verbunden war mit dem Heiligen Geist. Chodzi o to, że to było połączone z Duchem Świętym. Gewänkt mit Öl, gesalbt mit Öl. Namaszczone oliwą. Zaczynione i namaszczone oliwą. Einmal Gott in dem Herrn Jesus, die Fülle der Gottheit. Raz Bóg w Panu Jezusie, pełnia boskości. Aber auch der Heilige Geist, der auf ihn kam. Ale także Duch Święty, który wstąpił na Niego. Es gibt etwas an dem Leben des Herrn Jesus, was nur für Gott ist, ein duftender Wohlgeruch. Jest coś, co w Panu Jezusie było tylko dla Boga, ta miła woń. Und wenn wir da diese unterschiedlichen Speisopfer sehen, dann gibt es unterschiedliche Leiden, die der Jesus gehabt hat. A jeśli widzimy te różne ofiary, czy rodzaje składania tej ofiary, to widzimy, że były różne rodzaje cierpienia Pana Jezusa. Und wenn wir uns mit dem Leben des Herrn Jesus beschäftigen, werden wir unterschiedliche Dinge kennenlernen. Gdy będziemy zajmowali się życiem Pana Jezusa, to wtedy nauczymy się, czy poznamy różne rzeczy w tym życiu. Und letztendlich soll alles dazu dienen, dass unsere Opfer zu Gott mehr werden. Ostatecznie to wszystko ma służyć ku temu, aby nasze ofiary dla Boga zostały pomnożone. Unser Verständnis über das, was der Jesus als Mensch gewesen ist, tiefer geht. aby nasze zrozumienie tego, kim Pan Jezus był jako człowiek, aby to stało się głębsze. Und das Interessante ist, wenn es um dieses Speiseopfer geht, da steht nicht, du musst ein Kilo nehmen. Ein Kilo Mehl und so viel Öl. Ciekawe jest to, że jeśli chodzi o tę ofiarę, to nie jest napisane, ty musisz wziąć kilogram mąki, kilogram oliwy. Das ist freiwillig. To jest dobrowolne. Wer sich viel mit dem Herrn Jesus beschäftigt hat, ein großes Speiseopfer. Kto wiele zajmuje się Panem Jezusem, ma wielką ofiarę z pokarmu. Wer sich nur wenig mit ihm beschäftigt, dann ist das Opfer klein. Ale kto się nim tylko mało zajmuje, to wtedy ofiara jest mała. Es gibt keine Grenze. Nie ma żadnej granicy.